أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الله رب العالمين صدق الله العظيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پود خار سے دور ہے یہی پود خار سے دور ہے یہی پود خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پہ منیوں تو کس کو زبان ہے میں نثار تیرے کلام پہ منیوں تو کس کو زبان ہے میں نثار تیرے میں نثار تیرے میں نثار تیرے میں نثار تیرے میں نثار تیرے میں نثار تیرے کلام پہ منیوں تو کس کو زبان ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر جو بابا سے ہو یہی آ کے ہو جو بابا سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا پیتا نفس ایک جادو جہاں پیدا کرو تیرے نام پہ جا پیدا نفس ایک جادو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہر جمعرات کو دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد، جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں زمزم نگر کہا جاتا ہے، وہاں کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع کا ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں آئیے سب مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا. گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. جو جن کے لیے ممکن ہو جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید با ادب اور آپ کا جو کانسنٹریشن ہے، جو بیان کی طرف توجہ ہے وہ اور بڑھ جائے گی. ایک اور نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اجتماع کے بعد، چونکہ عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد عشاء کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کروں گا. اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر مسکرا کر سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. سارا سال ہر دن درود پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر خاص طور پر جب بھی درود پاک کے فضائل پر مشتمل کسی بھی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو جہاں احادیث جمع کی گئی ہوں گی وہاں ایک باب، ایک چیپٹر الگ سے دیا گیا ہوتا ہے. درود پاک کے ویسے فضائل الگ ہوتے ہیں مگر جمعرات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل الگ سے بیان کیے جاتے ہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بہت سارے فضائل ہمیں عطا فرمائے درود پاک کے، مگر شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھنے کے لیے الگ سے فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. اسی باب میں سے ایک خوبصورت حدیث پاک، سبحان اللہ، کل جمعہ ہے اور کتنا مبارک دن ہے جمعہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی ولادت ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت آئے گی. مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پیش کیا جائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یعنی انبیاء اپنی قبروں میں حیات، وہ موجود ہیں، اور پھر ان پر ہمارا نبی پاک کی بارگاہ میں گویا درود بھی پیش کیا جاتا ہے. اور دنوں میں درود پڑھیں تو فرشتے درود پہنچاتے ہیں، جمعہ کے دن درود پڑھیں تو نبی پاک فرماتے ہیں میں خود سماعت فرماتا ہوں. ڈائریکٹ کنیکشن وداؤٹ اینی، بیچ میں کوئی شخص نہیں ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود جو ہے وہ جمعے کو پہنچتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں اور جو دنیا بھر میں اس اجتماع کو سن رہے ہیں, ویسے پورا سال ہی ہفتے کا ہر دن ہی درود پاک پڑھنے چاہیے, مگر جب شب جمعہ آ جائے جو آج رات چل رہی ہے اور جمعہ کا دن آئے تو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ وقت نکال کر کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہیں. وہ حدیث کتنی خوبصورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جمعہ تو ہمارے لیے تحفہ بن گیا, جمعہ تو ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم خوب نیکیاں کر کے اس دن میں برکتیں لوٹا کریں. تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم روزانہ, علماء کہتے ہیں جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ 313 بار کم از کم درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج بیان کا موضوع اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر آج جس ٹاپک پر, جس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں, اگر اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ وہ قائم رہیں گی اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ان نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں وہ اور بڑھ جائیں. ہر بندہ چاہتا ہے بڑھ جائیں, کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ نہ بڑھیں. تو اب بیان آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے اور ایک بہت ہی انوکھا اور عجیب و غریب پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے. حضرت سیدنا مالک بن الس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے. زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے, اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے. جوانی کا عالم تھا, عالم شباب تھا. انہوں نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے وقت کی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے تو اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑ گئی. دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا لیکن پھر فوراً اپنے فعل پر شرمندہ ہوئے, اپنے اس عمل پر نادم ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے میرے پروردگار عز و جل, بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں جو کہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں. بے شک اے اللہ عز و جل, میرے پاک پروردگار تو میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے. اللہ سے لوگ آنکھیں مانگتے ہیں, آنکھوں میں نور مانگتے ہیں, یہ کیسے بزرگ ہیں جس خوف سے کہ کہیں آنکھیں گناہ نہ کر جائیں, کہیں آنکھیں ایسا کام نہ کر جائیں کہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں. اللہ سے دعا کی مولا میری آنکھیں واپس لے لے. پیچھے اسلامی بھائیوں, ابھی آپ دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی, آپ نابینا ہو گئے. اب اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھنے لگے کیونکہ اب نظر نہیں آتا تھا. جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد لے جاتا, دیگر حاجتوں میں آپ اس سے مدد لیتے, آپ کا بھتیجا مسجد میں آپ کو چھوڑتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا. جب آپ کو کوئی ضرورت پڑتی, حاجت پڑتی تو اسے بلا لیتے تو وہ آپ کو, آپ کی وہ ضرورت کو پورا کر دیتا. وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ کسی چیز کو آپ نے اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس کیا. کبھی کبھی ہمیں بھی ہوتا ہے یار, لگتا ہے کوئی کیڑا چل رہا ہے, لیکن ہماری آنکھیں ہوتی ہیں تو فوراً دیکھ کے اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ نے بھتیجے کو آواز دی. بھتیجا بچوں کے ساتھ مصروف تھا کھیلنے میں, وہ نہ آ سکا. آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ رینگنے والی چیز مجھے نقصان نہ پہنچا دے, میرے کسی جسم کے حصے کو خراب نہ کر دے. اب آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھائے, اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مالک حقیقی, اے رحیم و کریم, تو نے مجھے آنکھیں عطا کی جو کہ بہت بڑی نعمت تھی, لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں سے گناہ نہ کر بیٹھوں، تجھے ناراض نہ کر بیٹھوں، اے اللہ میں نے تجھ سے دعا کی میری آنکھیں واپس لے لے، اے رب عزوجل تو نے واپس لے لی، مگر اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس نہ آئی تو کہیں میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ اب تو میں دیکھ بھی نہیں سکتا، کہیں کوئی موذی جانور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، بار بار حاجتوں کے لیے دوسرے لوگوں کی مجھے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اے میرے مالک کرم کر مجھے پھر بینائی لوٹا دے، یہ آنکھیں پھر لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اللہ ہو غنی، اللہ ہو غنی، آنکھیں واپس کرنے کی دعا بھی کس نیت سے ہے، آنکھیں واپس آنے کی دعا بھی کس نیت سے ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجیے، ان کی آنکھیں آ گئیں، یہ اور عبادت کرنے لگ گئے، نمازیں پڑھنے کے لیے خود مسجد میں جانے لگ گئے، آنکھیں واپس لے لے کہیں گناہ نہ ہو جائیں، آنکھیں واپس دے دے تاکہ تیری عبادت دل جوئی کے ساتھ کروں۔ کیا خوبصورت نیتیں ہیں ان دونوں دعاؤں کے پیچھے۔ لیکن اس واقعے میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کیسا درس ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ میری یہ آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ ان آنکھوں سے میں رب کو راضی کرنے والا کام کرتا ہوں، یا یہ آنکھیں دن رات میرے گناہوں کا میٹر چلا رہی ہیں؟ نہ رکنے والا میٹر ہے، ہر وہ چیز دیکھنی ہے جس کو اللہ نے منع کیا، شریعت نے منع کیا۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائی، یہ بے باکیاں، یہ جو نظریں ہماری گناہ کر رہی ہیں، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ ہمارے بزرگان دین کس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اچانک کسی عورت، اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جائے، اس کے بعد فوراً ہٹا لینا یہ واجب ہے، جبکہ دوبارہ نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد بغیر ارادے سے کسی کی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ اب یہاں بھی شریعت کا مذاق اڑانے والے بہت سارے لوگ آ گئے نا، بھائی پہلی نظر تو جائز ہے نا، تو ہم ہٹاتے ہی نہیں اس کو، معاذ اللہ، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ ہمیں تو، یہ دنیا والوں کو تو سمجھا لیں گے، چپ کرا دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اب سنیں اس حدیث کی شرح میں مفسرین نے کیا لکھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے وہ مراد ہے نگاہ جو بغیر ارادے کی اجنبی عورت پر پڑے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ جان بوجھ کر دیکھنا ہے، اگر پہلی نظر جمائے رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے وہ حکم میں ہوگی، اور اس پہلی نظر پر بھی گناہ ہوگا۔ بلا قصد نا، آپ جو گیا ہی اسی لیے تفریح گاہ پر، سی سائٹ پر، شاپنگ سینٹر میں، کہ چلو وہاں جا کر معاذ اللہ عورتوں کو دیکھوں گا، تو اب تو یہ پہلی نظر بلا قصد تو نہ ہوئی نا، یہ تو گیا اسی لیے تھا کہ یہ برے کام کرے گا۔ کمپیوٹر کھول کر، موبائل کھول کر، انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، ٹی وی چینل گھما کر، اگر اب آپ کی بے پردہ عورت پر نظر پڑی ہے تو اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ بلا ارادہ ہے یا ارادے کے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو چینل تبدیل کیا تھا، اسی لیے تو انٹرنیٹ اوپن کیا تھا، اسی لیے تو سوشل میڈیا پر گیا تھا کہ ان آنکھوں سے وہ بے پردگی کے مناظر دیکھوں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اکیلے میں کمرہ بند کر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر یاد رکھو، امام عشق و محبت اعلی حضرت سمجھاتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ جس کے گناہ لوگوں سے چھپ کر رہے ہو نا، لوگوں کے گناہ تھوڑی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو تم لوگوں سے چھپ کر رہے ہو، مگر لوگ نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ حدیث کا یہ مضمون ہے کہ بدکاری، زنا جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اللہ یقیناً جو بدکاری ہے وہ بہت برا فعل ہے، مگر یہ مضمون بھی تو ملتا ہے کہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، ہاتھوں کی بدکاری چھونا ہے، آج لوگ کہتے ہم تو برے کام نہیں کرتے، ارے آنکھیں تمہاری کیا کر رہی ہیں کبھی سوچا؟ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، مگر آج ان نعمتوں کی ہم قدر کتنی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ اندھا زندگی کیسے گزارتا ہے؟ یہ آنکھیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ پریکٹس کرنی ہے، ذرا آنکھیں بند کریں سارے اسلامی بھائی، جتنے آنکھیں بند کریں، اب آنکھیں کھول دیجئے۔ یہ جو کچھ دیر پہلے آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ اندھیرا تھا، کچھ نظر آ رہا تھا؟ آنکھیں کھولی تو سب نظر آنے لگ گیا نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ جو اندھیرا آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ لمحوں پہلے تھا، وہ اندھیرا اندھے کی زندگی میں ساری زندگی ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، آنکھیں کھلتی نہیں کہ اجالا ہو جائے گا۔ اس کی صبح بھی اندھیری ہے، اس کی رات بھی اندھیری ہے، اس کی شام بھی اندھیری ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، دنیا کا دستور کیا ہے ذرا بتائیے۔ آج میرے ساتھ کوئی ایک بھلائی کرے، کوئی ایک تحفہ دے، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ کیا کرتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی مہربانی آپ نے تحفہ دیا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ نعمت دیتا ہے، اسی نعمت سے اس کو ناراض کرتے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج جو میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ آج اس بیان کے موضوع پر عمل کرنے کی برکت سے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور نعمتیں باقی بھی رہیں گی، مگر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہوگا، ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے جاؤ، اللہ تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ تمہاری نعمتیں باقی رکھے گا، اس پہ زوال نہیں لگے گا۔ مگر جو رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، وہ نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں، ان نعمتوں کو زوال بھی لگ جاتا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوئی بھی خوشی آ جائے زندگی میں، ایک تو جو نعمتیں موجود ہیں اس پر شکر بجا لانا تو اور بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صبح اٹھتا تو آنکھ کھلتی تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ مولا آنکھ کھل گئی، میرا جنازہ نہیں اٹھا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں، مجھے اللہ نے ایک اور دن دیا، اتنی پیاری دعا ہے۔ اٹھنے کے بعد اگر ہم ان دعاؤں پر عمل کرنے والے بن جائیں نا، اللہ کرے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی حلقوں میں بیٹھے دعائیں یاد کریں، ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد، سنتوں پر اجتماع کے بعد دعا یاد کرائی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ کتنی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے، کبھی غور کرے اس کے ترجمے پر، اللہ کا شکر، اس رب کا شکر جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی عطا کر دی، احیانا بعد ما اماتنا، اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ نیند جو ہے نا، یہ موت کا ایک یوں سمجھیے ٹریلر ہے، روز میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے موت کے پاس جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو واپس آتے ہیں۔ کبھی نیند میں پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، گیا بندہ گویا موت کی آغوش میں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی ہیں، پھر اللہ نے ایک دن دیا ہے۔ صبح ہوتی میں اللہ کا شکر ادا کرتا، فجر کی نماز پڑھ کے رب کا شکر ادا کرتا، سحر پڑھ کے دوپہر کا شکر ادا کرتا، کھانا کھاتا تو پہلے بسم اللہ پڑھتا، کھانے کا شکر ادا کرتا، زبان کا شکر یہ ادا کرتا کہ سارا دن جھوٹ نہ بولتا، اس زبان سے برے کام نہ کرتا، ہاتھ کا شکر یوں ادا کرتا کسی پر ظلم نہ کرتا، کسی غریب کی مدد کرتا، پیر کا شکر یوں ادا کرتا کہ چل کر پانچ وقت مسجد کی طرف جاتا۔ مگر بتائیے ان اعضاء کا ہم صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں، یا انہی اعضاء سے، انہی نعمتوں سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اچھا پھر یہ تو وہ چیزیں جو بلٹ ان ہیں، موجود ہیں، اب اچانک ایک اور خوشی ملی، پہلے تو ان نعمتوں کا شکر بنتا ہے نا، لیکن اچانک آپ کے گھر میں جناب ایک اور خوشی آ گئی، کسی بچے کی ولادت ہو گئی، ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے، بے اولاد ہوتے ہیں لوگ، نہیں ملتا بچہ، اللہ نے بچہ دے دیا، ماشاءاللہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ سچ بتاؤ، اولاد دی کس نے؟ شکر کس کا کرنا چاہیے تھا؟ اولاد کی خوشی میں ناچ گانے ہوتے ہیں، ٹریٹ کے نام پر، پارٹی کے نام پر بے پردگی ہوتی ہے۔ اچھا جناب عقیقہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، اس عقیقے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کا شکر بجایا جاتا، اس میں بھی گانے باجے ہو رہے ہیں، اچھا خاندان کے لوگ جمع ہوئے، بے پردگی ہو رہی ہے، یعنی کون سی خوشی ہے؟ ابھی تو میں پیدائش سے چل رہا ہوں نا، اب جناب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اب بچے کی برتھ ڈے آ گئی ہے، سالگرہ آ گئی، اللہ نے ایک سال خیریت سے آپ کو اور عطا کیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس برتھ ڈے پر بھی شکر ہونا چاہیے تھا، سجدے ہونے چاہیے تھے، اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے۔ اس برتھ ڈے پر کیا ہوتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ناچ گانے میوزک بے پردگی، جتنا پیسہ زیادہ اتنی نافرمانی زیادہ۔ اچھا اب جناب اللہ نے آپ کو مال دیا، غریب تھے آپ، رو رہے تھے یا اللہ مال میں برکت دے دے، یا اللہ میں نوکری کرتا ہوں اپنا کاروبار کر دے، اے اللہ کرائے کے گھر میں ہوں اپنا گھر کر دے۔ آپ دعا کرتے رہے، ایک وقت آیا آپ کو مال ملا، سچ بتاؤ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرا مال بڑھتا میرے سجدے بڑھتے، وہ عطائیں کرتا میں شکر بڑھاتا، مگر اس سے بڑا ناشکرہ کون ہے کہ جو پہلے روتا تھا مولا بچہ دے دے، پہلے روتا تھا یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے نوکری دے دے، مگر رب نے جب جب تمہیں نعمت عطا کی تب تب تم نے رب کو ناراض کیا، وہ مال بڑھاتا گیا۔ غریب آدمی کے گناہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں، جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جائے عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں، انداز بدلتے جاتے ہیں، پیر ہی زمین پر نہیں رہتے، تکبر الگ آ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے سوچو کر کیا رہے ہو کہ وہ قریب تمہیں لیے جا رہا ہے اور تم اس سے لے کر اسی کو ناراض کیے جا رہے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسا نہ ہو یہ نعمتیں واپس لے لی جائیں۔ اب جناب ایک مرد کی، ایک عورت کی، ماں باپ کی، سب کی خواہش ہوتی ہے، ماں کی دعا ہوتی ہے بیٹے کا سہرا سج جائے، ہے میری بیٹی کی شادی ہو جائے، ایک ایک نوجوان چاہتا ہے کہ میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، زندگی کا ارمان ہوتا ہے۔ لیکن بتاؤ جب اللہ یہ نعمت دیتا ہے، تمہارے گھر میں جب شادی کا وقت آتا ہے، چاہے بچی کی شادی ہو، چاہے بیٹے کی شادی ہو، چاہے اے نوجوانوں تمہاری شادی ہو، بتاؤ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کتنی بہنیں بیٹھی ہیں آج گھروں میں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، مگر آج تمہارے بیٹے کا سہرا سجا، تمہاری بیٹی کی سہری آج شادی ہو رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ میرے سجدے بڑھتے، میرے شکرانے میں آنسو بہتے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میرے بچے کا آج سہرا سج رہا ہے، آج میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، آج میری شادی ہو رہی ہے۔ ہر وہ شخص سوچے جس کو اللہ نے نعمت دی، مگر سچ بتاؤ شادی میں وہ کون سا گناہ ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا؟ شراب، جوا، میوزک، ڈانس، گانے، ارے کیا نہیں ہو رہا؟ اور پھر جب کسی کو سمجھاؤ، اچھا خاصا نیک نمازی، پانچ وقت کا نمازی، بعض اوقات داڑھی بھی ہوتی ہے، ان کو کوئی کہے کہ حاجی صاحب یہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جناب بچے کی شادی ہے، خوشی میں کرنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نے تمہیں نعمت دی تم اسی کو ناراض کر رہے ہو؟ اے ناچ گانے بجانے والو، اے بات بات پر میوزک کے اپنے اسپیکر کھولنے والو، سنو، تھوڑے دنوں میں ایک بہت بڑی نعمت کا اظہار ہونے والا ہے نا، 14 اگست آنے والی ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں پتا ہے؟ پاکستان ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جو لوگ پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کو بھیجو باہر، تو جا کر پتا چلے کہ پاکستان اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے۔ حرمین طیبین کی بات چھوڑ دیں، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اور آپ جب چاہیں مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ ارے کئی ملکوں میں نماز پڑھنا مشکل ہے، کئی ملکوں میں اسلام کا نام لینا مشکل ہے، آج میرے رب نے ہمیں ایسا آزاد وطن دیا، ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ کون سا موسم ہے جو ہمارے ملک میں نہیں؟ کون سی آسانی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے جو سستے ترین ممالک ہیں اس میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر تھوڑی کمائی والا بھی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے، باہر ایسا گزارا نہیں۔ بہرحال میرا موضوع اگر صرف میں پاکستان پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں یہ گنوانا شروع کر دوں تو بہت طویل بات ہو جائے گی، مگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب 14 اگست کو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اس دن سجدے کرتے، ہم نوافل پڑھتے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے، مگر اس دن کیا ہوتا ہے خود بتائیے۔ یہ آزادی کا، یہ خوشی بنانے کا انداز ہے کہ ناچ گانے کیے جائیں ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، سائلنسر کی اب سکوٹر کا سائلنسر نکال کر شور شرابہ کیا جائے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر کا انداز نہیں ہے؟ خدا را سمجھیے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے کہ میرے آقا جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا سجدہ شکر ادا کیا کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے، چاہے وطن کی خوشی منانی ہو، یہ ناچ گانے ڈول تماشے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے ان لوگوں سے میں چند روایتیں انہیں سنانا چاہتا ہوں جو ہر خوشی کے موقع پر یہ میوزک لے کر آ جاتے ہیں، ڈول تماشے لے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سنیے، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ یہ روایت سنیے کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نمبر ایک نعمت کے وقت باجا اور نمبر دو مصیبت کے وقت چلانا۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، یا تو نعمت ملتی ہے یا مصیبت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص، اس پر لعنت کی گئی اس آواز پر کہ نعمت ملے تو کیا کرتا ہے، باجے بجاتا ہے، اور مصیبت ملے تو کیا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ نہیں، ہم نے نعمت کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آزمائش آ جائے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ مصیبت پر بھی اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دونوں طرف ایکسٹریم پر لوگ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت سنیے، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈے لے گا۔ سیسا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو پگلا کر، جو میلٹ ہوتا ہے نا لوہا، جو گرم آگ پر بہت زیادہ تپش کے بعد جب لوہا پانی کی طرح بن جائے، اس کو تو دور سے دیکھنے میں بھی گرمی لگتی ہے، اتنا گرم ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا سیسا ہے، جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا۔ ایئر بڈ استعمال کیا ہوگا آپ نے، کان میں روئی جو ڈالتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جب کان صاف کر رہے ہوتے ہیں نا تو احتیاط کرتے ہیں کہ یار زور سے نہ چلا جائے اندر۔ کیوں؟ کان بڑا نازک ہے، تکلیف نہ ہو جائے۔ سرما لگاتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کیوں؟ کہیں سلائی زور سے اندر نہ چلی جائے، غلط جگہ پر نہ چلی جائے، کیا ہوگا؟ آنکھیں بڑی نازک ہیں، زخمی نہ ہو جائیں۔ اے سرما لگاتے وقت ڈرنے والے، اے کان صاف کرتے وقت اپنے کان میں احتیاط سے روئی ڈالنے والے، غور کرو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، جو آنکھیں حرام سے پور کرے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کانوں میں آپ نے سنا، ایک روایت کے مطابق کیل ٹھوکے جائیں گے جہنم کے، اور سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ نعمت رب دے رہا ہے، تم اسی کی نافرمانی، اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھ کر اٹھنا ہے کہ جتنی نعمتیں عطا ہوتی جائیں گی میں اتنا شکر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب نعمتوں کے مقابلے میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب ذرا سنیے، جو صبر کرتے ہیں نا، جو نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے، سنو ان کو کیا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی ہے کہ میں اللہ عز و جل ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے میرے سوا کسی کو اپنا رب بنا لے، اگر میری فیصلے پر ہی اس کو اطمینان نہیں ہے، میری نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا۔ بہت اہم بات ہے، تکلیف پہنچے تو کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں؟ بس یار بہت کاروبار خراب ہو گیا، سب کو بتانا ہے، بہت سر میں درد ہے، آج کل طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی، ادھر آپ گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، کیوں بتا رہے ہیں سب کو؟ آپ یہ ساری باتیں سب کو بتا کر کیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کا علاج کر دے گا؟ آپ کے کاروبار کو ٹھیک کر دے گا؟ آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے سیدھے کر دے گا؟ نہیں، یہ آپ شکوا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ بات بڑی باریک ہے، مگر جو سمجھدار ہیں وہ سمجھیں۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، سر پر پٹی بندھی ہے، غور سے سنیے گا، آج کل وہ پہلے بنتی تھی اب تو نہیں بنتی, سر میں درد ہوتا لوگ پٹی باندھتے تھے, پٹی باندھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا حضور سر میں درد ہے. فرمایا اچھا, سر میں درد کی پٹی باندھی ہے, جب صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بڑی گہری بات ہے یہ, سمجھنے سمجھدار سمجھیں گے کہ جب اللہ نے مجھے آسانیاں دی تب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آج میرا گھر میں بڑی خوشی ہے, آج میرے کاروبار میں بہت نفع ہو گیا ہے, ایک ہفتہ ہو گیا میں بالکل صحت مند ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی. یہ نہیں بتانا, چھ مہینے بعد بخار ہو گیا تو پورے محلے کو بتانا ہے, روز کماتے رہے کسی کو نہیں بتانا, کبھی نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو بتانا ہے, مارکیٹ کو الگ بتانا ہے, گھر والوں کو الگ تنگ کرنا ہے, بہت کاروبار میں نقصان ہو گیا خرچہ نہیں کرنا, سارے گھر والوں کا موڈ آف کیونکہ آپ کا موڈ آف ہے. ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صبر پھر کس شے کا نام ہے؟ ذرا غور کیجئے, یہ سب کو بتانے سے کیا چیزیں مل جائیں گی؟ نہیں, صبر کا ثواب چلا گیا. آج کل ایک جملہ بڑا عام ہے, بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, صبر جمیل. لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کبھی سوچا یہ صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے, اس کی تعریف ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے. صبر جمیل کی تعریف سنو, کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے, اللہ مجھے اور آپ کو واقعی صبر جمیل عطا فرما دے. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مصیبت زدہ اور ایک بندہ ہے نارمل, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہیں, آپ دونوں میں فرق نہ کر سکیں کہ مصیبت میں کون ہے, پتہ ہی نہ چلے اس کے, وہ تکلیف پہ ہے اسی کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا, نہ اس کا چہرہ بتایا, ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے, وہ بھائی خیریت پہ کیا ہو گیا, آپ کا منہ بڑا پڑ گیا ہے, بڑا مایوس مایوس سے ہیں, بس یار کیا بتاؤں فلاں پرابلم, بھائی کیوں آپ کا منہ ایسا ہو گیا؟ صبر جمیل یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی کوئی نہ پہچانے کہ مجھے کیا مصیبت ہے, کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں. شاعر لکھتا ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اب کسی کو کیوں بتائیں بھائی کہ مجھے کیا پرابلم, وہ حل تھوڑی کر سکتا ہے, جس نے بھیجی ہے مصیبت وہی حل فرمائے گا, وہی حل المشکلات ہے, اور میں جتنا صبر کروں گا میرے درجے اتنے وہی بڑھائے گا. قرآن میں پڑھا ہے نا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب بتائیے, اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کی مشکل مشکل رہے گی؟ صبر کر لو اللہ ساتھ ہو جائے گا, ساری مشکل حل ہو جائے گی. صبر ہی تو نہیں آتا نا, دونوں طرف غلطی ہے, نعمت ملے تو شکر نہیں آتا, مصیبت ملے تو صبر نہیں آتا. آج یہ بات طے کر کے جانا ہے کہ نعمت دینے والا جو ہے مجھے اس کو ناراض نہیں کرنا, اور مصیبت اگر آئی ہے تو اس پر صبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ میں نے جو ہے قابو پانا ہے. میں دو عظیم میاں بیوی ازواج, ایک بزرگ اور ان کی زوجہ کے, دونوں کے واقعات سناتا ہوں, اللہ نے کیسا صبر دیا تھا. سبحان اللہ, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کا ناخن ٹوٹ گیا. اب ذرا غور کریں, ناخن ٹوٹ جائے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے, کتنا تکلیف ہوتی ہوگی. تو اب جب ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو ان کی زوجہ ہنسنے لگی, تو کسی نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی, آپ کا ناخن ٹوٹ گیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو کیا خوب جواب ارشاد فرماتی ہیں کہ تکلیف تو بہت ہوئی, مگر بات یہ ہے کہ جو جس تکلیف پر میں نے صبر کرنے کا ثواب مجھے یاد آیا تو میں اپنی تکلیف بھول گئی, اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے. کہ اللہ نے یہ تکلیف بھیجی ہے نا, اب میں اس پر صبر کروں گی تو رب کریم مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ہم اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بھی کمال کی بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک بار آپ کو درد سر ہو گیا. درد سر ہو تو ہائے اوئے بہت درد ہو رہا ہے, اللہ, سارے محلے کو آواز جاری ہوتی ہے ہمارے درد سر میں, ان کے سر میں درد ہو گیا. تو آپ نے کیا کیا, خوش ہو کر کیا کہتے ہیں, اللہ عز و جل نے مجھے وہ مرض عنایت فرمایا ہے جو انبیاء کرام کو درپیش ہوا کرتا تھا, لہذا اب میں اس درد کے شکرانے کی خوشی میں 400 رکعت نفل ادا کروں گا. ہمارا درد سر ہو تو نماز چھوٹ جاتی ہے. ارے بھائی نماز بس یار آج سر میں درد ہو رہا ہے کل سے پڑھوں گا. وہ اللہ کے بندے درد سر ہوا اس خوشی میں 400 نوافل ادا کرتے ہیں. کتنا فرق ہے ہمارے اندر, ہم چھوٹی سی آزمائش کو اتنی بڑی بنا دیتے ہیں. اللہ کے بندوں آپ کو پتا ہے کہ آزمائشیں ہمارے لیے کیوں آتی ہیں؟ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے, اے بیماروں, اے قرض داروں, اے پریشانوں, غور سے سنو, آقا فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے. کمال کی بات ہے, اللہ محبت بھی فرمائے اور آزمائشیں بھی. صحابہ کرام نے عرض کیا تو پیارے آقا نے اس کا جواب بڑا شاندار ارشاد فرمایا, رب یہ چاہتا ہے, رب کی یہ مشیت ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی نا آزمائش بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے سارے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں, میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دوں. یہ بخار, یہ پریشانی, یہ بیماری, یہ کاروبار کا نقصان, یہ تو میرے مرتبے بڑھانے آیا تھا, مگر ہائے میری بے صبری, ہائے میں نے دنیا بھر کے سامنے واویلا کیا. ایک اور روایت سنیے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کا کوئی مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے, یعنی اللہ نے کسی کا کوئی مرتبہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہاں تک پہنچنا ہے, مگر وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا, تو اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے, وہ صبر کر کے اس مرتبے کو پا لیتا ہے. لیکن وہ کتنا بد نصیب ہے کہ آزمائش اس لیے بھیجی گئی کہ صبر کر کے مرتبہ بڑھا لو, مگر وہ بد نصیب بے صبری کر کے اس مرتبے کو کھو دیتا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آج دو باتیں ہم ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں کہ نعمت ملے تو کیا کرنا ہے, شکر کرنا ہے. نعمت ملے تو کیا کرنا ہے, اور مصیبت ملے تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا. یہ دو عظیم نعمتیں ہیں. اللہ مجھے شکر گزار بھی بنا دے اور صابر بھی بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو ناشکری سے بھی بچائے اور بے صبری سے بھی بچائے. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے, شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے, شکر ہی نعمتوں کی زیادت ہے, شکر اللہ والوں کی عادت ہے, شکر رب عز و جل کی اطاعت ہے, شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے, شکر ترک معصیت ہے, شکر معرفت نعمت ہے, بلکہ ناشکری, جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے. تو آج ہم سب نے اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ارے اتنی نعمتیں ہیں, قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, کاؤنٹ کوئی نہیں کر سکتا, ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے. تو جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں؟ ساری زندگی ہماری زبان شکر کرتی رہے, ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمال ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں کرتا, کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تو اگر تم میرا احسان مانو گے میں تمہیں اور دوں گا. گویا شکر ادا کرتے جائیں اللہ اور دیتا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے امام, کتنا علم. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور آپ اتنا بڑا علم کیسے حاصل کر لیا, اتنے علم کے پہاڑ آپ تو ہو گئے, اتنے بڑے فقی ہو گئے. تو امام اعظم نے کمال جواب دیا, فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں اور دوں گا. میں تھوڑا سا علم حاصل کرتا اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا, میں اور علم حاصل کرتا اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ اور عطا فرماتا, یہاں تک کہ میں اب تمہارے سامنے ہوں. امام اعظم بن گئے کیونکہ شکر گزار تھے, نعمت پر شکر ادا کرتے رہے, اللہ علم عطا فرماتا رہا. آپ چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھ جائے, آپ ہر روز اللہ کا شکر ادا کریں, اس مال کو اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت دے دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی جناب آپ اولاد میں برکت ہو جائے، آپ اللہ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی گزاریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں لگائیں، اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے دے گا۔ آپ جس جس چیز میں برکت چاہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا شکر گزار کون ہے؟ مگر میرے آقا کی دعائیں دیکھیں، یہ پڑھا کرے دعائیں، کتنی خوبصورت دعا میرے آقا کی ہم سب کی تربیت کے لیے ہے۔ پیارے آقا دعا فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ عربی دعائیں عموماً ہم پڑھتے بھی یاد بھی ہو جاتی ہیں، کبھی ترجمہ پڑھا اس کا؟ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا، آپ دعا کرنے کا لطف بڑھ جائے گا۔ نبی پاک دعا کرتے، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اللہ سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا ہے تو ہی میری مدد فرما دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ سنت کی نیت سے یہ دعا مانگتے رہا کریں، انشاءاللہ شکر کا جذبہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا کی ایک اور خوبصورت دعا، نعمت ملنا بڑی بہت بڑی سعادت ہے، مگر یہ نعمت باقی رہے، یہ نعمت چھن نہ جائے، یہ بہت بڑی، اس سے بڑی سعادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اچھا خاصا مال ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، تھوڑے عرصے بعد کنگال ہو جاتا ہے، گھر بار سب سیٹ ہوتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی، طلاق ہوتی، گھر برباد ہو جاتا ہے، بچے وغیرہ سب ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کوئی بیماری لگتی ہے، بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اچھی خاصی نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک کی دعا، پھر آگے بتاتا ہوں۔ پیارے آقا دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اے اللہ میں ایسے کاموں سے بچا لے جو تیری نعمتیں ہم سے چھین لیں، جس کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جائیں، عافیتیں منہ پھیر لیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو آزمائش ہے، دوسری وجہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کمال کا قول ہے، کاش یاد رہ جائے اور اس پر عمل نصیب ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک اللہ کا شکر بجا لاتا ہے نا، نعمتوں پر رب کا شکر بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت بڑھاتا ہے، اور جب بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ نعمت عذاب، ذرا غور کیجئے، یہ آج بہت ساری پرابلم اسی لیے تو نہیں کہ نعمت ہی عذاب بن گئی؟ ارے مال تو نعمت تھا، مگر جب اس مال ہی سے رب کی نافرمانی کی گئی، ناشکری کی گئی، تو بعض لوگوں کے لیے مال ہی عذاب بن گیا۔ کیوں؟ اب ہر وقت ٹینشن، میرا مال چھن جائے گا، کوئی مال دبا گیا، کسی نے پیسے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا، اپنی جان کی فکر الگ ہے، اغوا کاروں کا خوف الگ ہے، عجیب سی بیماریاں لگ گئیں۔ کیوں؟ ارے پیسے تو نعمت تھے، مگر آپ نے اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کیا۔ انسان شادی کرتا ہے خوشی کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے، نعمت تھا یہ جوڑا بننا، نعمت تھا، مگر اس شادی میں اللہ کی نافرمانیاں کی گئیں۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ کیا ہوا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نعمت میں ناشکری کی تھی؟ غور کرتے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتیں باقی رہیں تو نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اچھا ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات اب زبان الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیری مہربانی کہتی رہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ذکر اللہ کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کیا زبان ہی سے شکر ادا کرنا ہے؟ زبان سے شکر ادا ہوتا رہے اور باقی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہے؟ نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ پریکٹیکل شکر ہے۔ ذرا غور کریں نا، اللہ نے نعمت دی اسی کو ناراض کر رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں اس کو ناراض بھی کر رہا ہوں؟ نہیں، ناراض، اس کو ناراض کرنے سے بچنا، یہ ہے شکر۔ اور دنیا کا دستور ہے، دیکھیں آپ نے اپنے آفس میں کسی بندے کو رکھا، اس کو آپ نے اسکوٹر دی یا گاڑی دی، کہا یہ کام ہے آفس کے کرنے، اس لیے آپ کو اسکوٹر دی ہے۔ تھوڑے دنوں تک آپ نے دیکھا میں جو کہتا ہوں مانتا تو کچھ بھی نہیں، نہ ٹائم پہ آتا ہے، نہ کام پہ جاتا ہے، جو کام دیتا ہوں وہ بھی نہیں کرتا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اسکوٹر واپس دو بھائی، موبائل فون اس لیے دیا تھا کہ آفس کے کام کرو، فون تو اٹھاتے ہی نہیں، موبائل واپس دے دو۔ جس کام کے لیے آپ نے سہولت دی، وہ کام نہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ واپس لے لیا نا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ میری آنکھیں حرام دیکھتی، اندھا کر دیا جاتا، ہاتھ حرام کرتے ہاتھ واپس لے لیے جاتے، کان حرام سنتے بہرا ہو جاتا، زبان جھوٹ بولتی گالی دیتی بری باتیں کرتی بندہ گونگا کر دیا جاتا۔ اس لیے تو زبان نہیں دی تھی نا، اس لیے تو آنکھیں نہیں دی مولا نے، اس لیے تو ہاتھ پیر نہیں دیے۔ مال دیتا رب، میں ذرا سا اس مال سے حرام کام کرتا وہ سارا مال واپس لے لیتا، ہونا یہ چاہیے تھا۔ مگر اس کی کرم نوازی دیکھو، اس کی عطائیں دیکھو کہ وہ عطائیں دیے جا رہا ہے مگر ہم خطائیں کیے جا رہے ہیں۔ خدا را سمجھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں باقی رہیں تو اس کی نافرمانی چھوڑ دیجئے۔ اچھا بعض اوقات شیطان تو شیطان ہے نا، جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ کہیں گے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سارا دن گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں، پھر بھی ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے، پھر بھی جناب ان کے تو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا بھائی، ہم نیکیاں کریں تو نعمتیں بچیں گی، وہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو بڑا عجیب معاملہ یہ کہ جب کسی کو سمجھایا جائے وہ دوسرے کو یاد کرتا ہے، لیکن احادیث میں روایتوں میں اس کا بھی جواب موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں اور روایتیں بھی موجود ہیں کہ جب نبی پاک فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل بندے کو ان کی نافرمانی کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا جب رسی کھینچی جائے گی، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں کو نہیں دیکھنا جو رب کے نافرمان ہیں۔ میں اب آپ کو آخر میں شکر کرنے کا، صبر کرنے کا ایک بڑا اچھا فارمولہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں ہر حال میں رب کا شکر گزار بن جاؤں اور مصیبت پر مجھے صبر بھی آ جائے، تو اس کا آسان حل ہے۔ آسان حل یہ ہے کہ نعمتوں میں آپ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھا کریں، اور نیکیوں میں، حسنات میں اپنے سے اعلی شخص کو دیکھا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں، کیا بیماری ہے بھائی؟ میرا مجھے بخار رہتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کڈنی گردے ہی فیل ہو گئے ہیں، آپ کو شکر آ جائے گا، یا اللہ تیری مہربانی مجھے تو بخار ہی ہے۔ جس کو گردوں کا درد ہے یا گردوں کا پرابلم ہے، ڈائلسز ہوتا ہے، وہ دیکھے کینسر والے کو کہ اللہ کا شکر ہے مجھے گردوں کا ہی مسئلہ ہے، اس کو تو کینسر ہو گیا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے سے زیادہ پریشان آدمی کو دیکھے۔ اگر کوئی شخص یہاں بیٹھا ہے کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوچے جو جھونپڑی میں رہتا ہے، جھونپڑی والا سوچے جو فٹ پاتھ پہ رہتا ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا سوچے کہ میں آزاد تو ہوں، لوگ جیلوں میں رہتے ہیں، اس وقت قیدی ہے نا لاکھوں لوگ، یہ جتنے بیٹھے نا اس اجتماع میں، جتنے ماشاءاللہ پورا فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، لوگ اسلام بھائی پیچھے کھڑے ہیں، میں آپ سب کو بلکہ مدری چلنے کے ناظرین کو ایک دعوے کے ساتھ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آپ جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کی تمنا لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار یہ کیسے ممکن ہے، میں قرض دار، میں پریشان، میں بیمار، میرے جیسی زندگی کون گزارنا چاہے گا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، آج دوپہر کا کھانا آپ نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہوگا۔ کچھ ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی گئی ہے، اپنا استنجا سے آپ خود فارغ ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو بیگز کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے اپنی حاجات سے فارغ کروایا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات، پھر بھی فقط اللہ کی ناشکری، کیا کرو گے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہا حضور میں بہت پریشان، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، میرے کو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، معاذ اللہ ناشکرو، سنو۔ بزرگ کہتے ہیں اچھا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ آنکھ دے دو، ایک آنکھ دے دو، دو لاکھ لے دو۔ حضور آنکھ کیسے دے دوں، اندھا ہو جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کان دے دو، دو لاکھ لے لو۔ کہا بہرا ہو جاؤں گا حضرت۔ کب ہاتھ دے دو، دو لاکھ لے لو۔ کب بغیر ہاتھ کے زندگی کیسے گزاروں؟ اچھا پیر دے دو، دو لاکھ لے لو۔ وہ حضور، وہ بزرگ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا کہ کیسے عجیب آدمی ہو، لاکھوں کی پراپرٹی ہے تمہارے پاس، کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ بات یہ ہے کہ ذہن بنانا ہوگا، جتنی نعمتیں میرے پاس ہے نا۔ ایک شخص ننگے پیر جا رہا تھا کہیں، دھوپ کے اندر، پیر ننگے، پیر جل رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یار کمال ہے، میرے پاس جوتے ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پیچھے سے ایک اور شخص آیا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیری مہربانی، پیر تو دیے تو نے۔ اللہ کے بندو، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، تم سے زیادہ پریشان، تم سے زیادہ مصیبت زدہ اس دنیا میں موجود ہے، اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے، صحیح سلامت رکھا ہے، میں اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے، جیل میں نہیں بیٹھے۔ کہتی ہیں لوگ بےچارے، روتے ہوں گے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، بیوی بچوں کو یاد کر کے، نہیں نکل سکتے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے، اللہ یہاں بھی آزاد رکھے، قیامت میں بھی آزاد رکھے، یہاں کی قید سے بھی بچائے، جہنم کی قید سے بھی بچائے۔ شکر گزار بن جاؤ، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرو۔ جو شکر گزار ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کا وعدہ ہے شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ پہلے شکر ادا کرنا تو سیکھے نا۔ تو ایک تو زبانی شکر ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک عملی شکر ہے، گناہ نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں۔ جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ اپنے بدن کا گویا شکر ادا کرتا ہے۔ نیت کریں آج کے بعد پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھیں، بد نگاہی نہ کریں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد بد نگاہی نہیں کروں گا۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے حرام نہ سنیں۔ نیت کرتے ہیں آج کے بعد حرام نہیں سنوں گا۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے حرام نہ بولیں۔ گالیاں دینے والے، گندی باتیں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، اسی زبان سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے، نہیں نہیں، یہ زبان اس لیے نہیں دی۔ آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ زبان کو حرام کاموں سے بچاؤں گا۔ ارے استعمال کرنا ان آنکھوں کا، اس سے اچھا کیا استعمال ہے، قرآن دیکھو اور قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر نظر پر حج کا ثواب ہے۔ دیکھو نا بھائی، اللہ کے گھر کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو، اللہ دکھائے تو مکہ دیکھو اور مدینہ دیکھو۔ انشاءاللہ آنکھیں صاف رکھو گے تو ایک دن آئے گا درود پڑھتے پڑھتے سو جانا، نبی پاک بھی اپنا جلوہ دکھا دیں گے۔ لیکن جس نے آنکھیں ہی گندی کی ہیں، فلمیں ڈرامے گندے گندے مناظر دیکھے، وہ کیسے تمنا کرے گا کہ مجھے آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار نصیب ہو۔ حالانکہ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کمال کی بات لکھتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ان اعضاء کا صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا۔ پنجابی شاعر کمال بات سمجھاتے ہیں کہ کیوں دیے یہ اعضا، وہ کہتے ہیں دل یا دل بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یا دل بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدہ واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدہ۔ تو انشاءاللہ اپنے اعضا کو گناہوں سے بچائیں گے تو پھر ہم پر بھی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب شکر گزار اور مصیبت میں صبر کرنے والے، ہم الٹے کام کرتے ہیں۔ ہم کو کوئی کہے نماز پڑھو، بندہ کہتا ہے یار میں جمعے کی نماز تو پڑھتا ہوں نا بھائی، وہ تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا۔ وہ تم الٹے آدمی کی مثال دے رہے ہو۔ اللہ کے بندوں، نیکیوں میں اپنے آگے کے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد والے کو دیکھیں، یار تہجد پڑھ رہا ہے، اب میں نے بھی تہجد پڑھنا۔ اچھا یہ روز قرآن پڑھتے ہیں، اب میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ یہ ہمیشہ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اب میں بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ہم اسکوٹر والا گاڑی والے کو دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے یار اس کے پاس گاڑی، میرے پاس اسکوٹر۔ اور اللہ کے بندے سائیکل والے کو دیکھنا، نمازوں میں نیکیوں میں آگے والے کو دیکھنا ہے، اس میں ہم پیچھے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ الٹا ہی معاملہ ہے ہمارا۔ اگر آپ واقعی اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، نیکیوں میں اپنے سے آگے کو دیکھیں، نیکیوں کی ریس لگائیں۔ کمپٹیشن کرنا ہے کریں نا نیکیوں کا، جتنا کمپٹیشن کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی، یہاں کافی سارے اسلام بھائی موجود ہیں، چلیں میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، کمپٹیشن کرنا ہے کرتے ہیں، آئیے نیکیوں کا۔ یوم آزادی آ رہا ہے، سجدہ شکر ادا کرنے چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اور اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ انشاءاللہ 12, 13, 14 اگست مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ ہاں یہ وہ نیکی کا کمپٹیشن ہے، 3 دن نیکیاں کمائیں گے، خوب نیکیاں کمائیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، مولا اتنا پیارا وطن عطا کیا، اللہ کی اور نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ پھر ان 3 دنوں میں فرض علوم بھی سیکھیں گے، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں گے، تہجد، اشراق، چاشت، ابوابین، کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو اب تفریح گاہوں میں جا کر جو 14 اگست منانا چاہتے ہیں، ہیں ماد اللہ بعض اوقات بے پردگی بے حیائی ناچ گانے یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں. سارا پورا پاکستان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے شکر ادا کرے دیکھے پاکستان کے مسئلے بھی سارے حل ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے, اس ملک کو دشمنوں کی میلی نظر سے بچائے, اس ملک کو ترقیاں عطا فرمائے, ہمارے ملک کو تاسوبے قیامت آباد فرمائے. ہماری دعائیں اور ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جشن آزادی نہیں بنایا جاتا. اس بار انشاءاللہ جشن آزادی مدنی قافلوں میں سفر کر کے منائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اجتماع کے اختتام پر اپنے معمولات ہم مل کر پورے کر لیتے ہیں. ہر شب جمعہ اجتماع میں ہمیں کچھ درود پاک اور وظائف پڑھائے جاتے ہیں, آئیے مل کر اس کو سن لیتے ہیں. بلکہ آج سبحان اللہ ایک اور بات تو رہ گئی, زمزم نگر میں آئے ہیں اور حاجی زمزم کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور خوبصورت بات یہ بتاتا چلوں کہ حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی نسبت سے اس شہر کو زمزم نگر کہا جاتا ہے, تاجدار مدنی انعامات محبوب عطار, یہ اس مہینے جو مہینہ ہے نا اس مہینے کی ذوالقعدہ کی 21 تاریخ جو ہے وہ حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم ہے. یاد رہے کہ آپ 10 ستمبر بمطابق 14 جمادی الاولی 1385 سنہ ہجری میں باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئے. 20 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں شامل ہوئے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. 15 رمضان المبارک 1425 سنہ ہجری بمطابق 30 اکتوبر 2004 کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور سال ہا سال تک مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں. طویل علالت کے باعث 21 ذوالقعدہ 1433 سنہ ہجری بمطابق 18 اکتوبر 2012 پیر اور منگل کی درمیانی شب تقریباً رات 11:45 پر باب المدینہ کراچی میں انہوں نے انتقال فرمایا. صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں آپ کا مزار ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اور سبحان اللہ آپ کی سیرت کے چند مدنی پھول بھی سن لیجئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیک متقی سنتوں کے عامل صبر و رضا کے پیکر حسن اخلاق عاجزی اور انکساری اور سخاوت کے خوگر تھے. مریضوں کی عیادت غریبوں کی مدد جیسی پاکیزہ صفات آپ کے کردار کا حصہ تھی. آپ بہت نرم مزاج تھے, اپنے بچوں بلکہ بچوں کی امی سے بھی معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے. والدہ محترمہ کے فرما بردار پیر و مرشد کے سچے عاشق بلکہ فنا فی الشیخ اور مرید صادق تھے. علم دین سیکھنے مطالعہ کرنے مدنی مذاکروں میں شرکت کا ذوق و شوق رکھنے والے اور مدنی انعامات کے پکے عامل تھے. مکتبۃ المدینہ کی نئی کتب و رسائل جب شائع ہوتی آپ کی خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی, خود بھی مطالعہ فرماتے دوسروں کو بھی ترغیب دیتے, اعضا کا کفل مدینہ لگاتے بالخصوص آنکھوں اور زبان کا کفل مدینہ لگاتے, لکھ کر گفتگو فرماتے اور کفل مدینہ کی عینک بھی استعمال کرتے. محبوب عطار کی سیرت سے متعلق خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. زمزم نگر والوں کو تو سب کو ہی لینی چاہیے کہ آپ کے شہر کا نام جس ہستی کے نام پر امیر اہل سنت نے رکھا, اور واقعی وہ کمال کی ہستی. الحمدللہ مجھے بھی کئی بار ان کی صحبت اور برکتیں ملی. ایک ایسی شخصیت کہ جن کے میرا خیال ہے ہر ایک منٹ کے بعد جن کی زبان پر اپنے مرشد کا نام آیا کرتا, وہ بات بات پر مرشد کا ذکر کیا کرتے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سچا مرید بنائے اور ان کے صدقے ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. تو یہ کتاب محبوب عطار کی 122 حکایات مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں, آپ اسے امید ہے موجود ہوگی, اس کو حاصل کر لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی طلب کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب ڈاؤن لوڈ کر لیں. جس مرید کا عالم یہ ہے اس پیر کا عالم کیا ہوگا, جس کے مرید کا عالم یہ ہے اس مرشد کا عالم کیا ہوگا. اللہ کریم ہمارے مرشد کو آباد رکھے جنہوں نے ایسے ایسے ہیرے ہمیں عطا فرمائے. اب آئیے اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا.

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتے کو، یعنی 12 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 9:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو تمام عاشقان رسول سے التجا ہے کہ اپنے اپنے ڈویژن، اپنے اپنے علاقوں میں اور شخصیات کے گھروں میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ سننے اور دیکھنے کی ترکیب بنائیں، اول تا آخر خود بھی شرکت کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. مکتبۃ المدینہ پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ جس کا عنوان ہے غفلت. اس رسالے میں مختلف عنوانات پر مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، مثلا نیک شخص اور سونے کی اینٹ، غفلت کے اسباب، انوکھی ندامت، موت کے 3 قاصد، کیا بیماری بھی موت کا قاصد ہے، ناجائز فیشن کرنے والوں کا انجام، اور عقیقے کے 25 مدنی پھول وغیرہ. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے بڑے سائز میں 20 روپے ہدیے پر، اور جے بی سائی رسالہ 10 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 19 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جن میں انگلش، انڈونیشین، ترکش، اٹالین، عربی اور پشتو وغیرہ بھی شامل ہیں. تو مختلف زبانوں میں پڑھنے والے اسلامی بھائی اسے مختلف زبانوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. نیز یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ایک اور رسالہ جس کا عنوان ہے اچھے ماحول کی برکتیں. اس رسالے میں بھی الحمدللہ مختلف عنوانات پر بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں، صرف 36 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ تعداد میں اسے خرید کر ہو سکے تو اسے تقسیم بھی کیجئے، بالخصوص نماز جمعہ کے بعد نمازیوں میں، اپنے بازاروں میں، محلے میں اس کو تقسیم کریں، خود بھی اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عزوجل ڈھیر و برکتیں حاصل ہوں گی. 11-12-13 اگست جمعہ ہفتہ اتوار، 11-12-13 اگست جمعہ ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس جزیز اور وکلا کا تربیتی اجتماع ہوگا. مجلس جزیز اور وکلا کا تربیتی اجتماع انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز میں ہوگا. تو اس شعبے سے وابستہ تمام عاشقان رسول بالخصوص اس تربیتی اجتماع میں شرکت فرمائیں. ہفتے کو انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرہ ہوگا. اس کے علاوہ نگران شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل. ابھی عشاء کی نماز کے بعد یہاں فیضان مدینہ میں انشاءاللہ اجتماعی مدنی حلقہ لگے گا، جس میں انشاءاللہ تمام اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ آپ شرکت فرمائیں. یہ مدنی حلقہ انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری سلامہ البالی لگائیں گے انشاءاللہ. تربیت کے مدنی پھول عطا فرمائیں گے. عشاء کی نماز کے بعد تمام اسلام بھائی اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں, انشاءاللہ تربیتی مدنی حلقہ ہوگا, پھر وقفہ برائے تعام ہوگا, اور تقریباً 11 بجے انشاءاللہ عزوجل تمام ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوگا. کابینہ سے لے کر ذیلی حلقے تک کے تمام ذمہ داران اس مدنی مشورے میں شرکت فرمائیں گے, اور اس مدنی مشورے کی خصوصیت یہ کہ انشاءاللہ یہ مدنی مشورہ بھی انشاءاللہ حاجی عبدالحبیب عطاری فرمائیں گے. صلو علی الحبیب. گنبد خضرہ کا تصور جمع کر مل جل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى اللہ

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنے سروں کو جھکا دیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، ہو سکے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے دعا کیجئے کہ رب کریم کے دربار میں شرمندگی کے ساتھ گناہوں پر نادم ہو کر بہائے ہوئے آنسو مقبول ہیں. کیا معلوم آج کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ حشری وقنا حساب المیزان اللہم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا ذا الجلال والاكرام نسالك حسن الختام يا ذا الجلال والاكرام نسألك حسن الختام يا الله يا الله شفع فينا رسول الله يا الله يا الله شفع فينا رسول الله اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعون اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، کس زبان سے تیرا شکر ادا کرے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات میں شامل کیا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں زبان دی، ہمیں صحیح کان دیے، ہمارے اعضا سلامت ہیں. اے اللہ یہ سب تیری مہربانی، کھانے کو رزق دیا، پہننے کو لباس دیا، سانس لینے کے لیے تو نے ہوا دی. اے اللہ بہت ساری بیماریوں اور مصیبتوں سے ہمیں بچائے رکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں تیرا شکر، ہر آن تیرا شکر کرتے، مگر پروردگار شرمندہ ہے، ہم نے تیرا شکر نہ کیا، ہم ناشکری کرتے رہے، ہم شکوے کرتے رہے، ہم شکایتیں کرتے رہے. تھوڑی سی آزمائش آتی، اے اللہ ہم صبر کرنے کے بجائے بے صبری کرتے رہے. اے رب کریم آج تجھ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہماری ناشکریاں معاف فرما دے، ہماری بے صبریاں معاف فرما دے. اے رب کریم جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان میں اور برکتیں عطا فرما، ان نعمتوں سے جو اس نے نافرمانیاں کی آج تجھ سے معافی مانگتے مولا, معاف فرما دے, ہماری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے, ہمارے کانوں کے گناہ معاف کر دے, زبان کے گناہ معاف فرما, جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے مولا کالے کر دیے گناہ کر کے, ان ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دے, یہ پیر گناہوں کی طرف ہمیں لے کر چلتے رہے مولا ان پیروں کے گناہ بھی معاف کر دے. اللہ یہ بہت بڑی نعمتیں تو نے ہمیں دی, مگر انہی نعمتوں سے ہم نے تجھے ناراض کرنے والے کام کیے, کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مولا, مگر آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, شب جمعہ ہے, ہزاروں بلکہ نہ جانے مدری چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو, تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ, آج ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے, اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج تیرے دربار میں معافی مانگ رہے ہیں, سب کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنی یا غفور. اے اللہ, اے اللہ, آج ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے, ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تیری قسم اگر تو نے ہم سب کو بخش دیا, تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا, تیری جنت میں جگہ کم نہ پڑ جائے گی مالک, تیرا کچھ نہیں جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کرم کر, کرم کر ان کمزور اور ناتوانوں پر, رحم فرما, آج ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہ فرمانا, ہم بڑے کمزور ہیں مالک, کوئی سختی نہیں سہ سکیں گے, ہمیں عذاب قبر سے بچا لے, عذاب محشر سے بچا لے, عذاب جہنم سے بچا لے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے مولا تیرے کئی ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اے اللہ, ہم سے حساب نہ لینا, ہم سے حساب نہ لینا, بلا حساب کرم کر مولا, دنیا بہت اچھی کرتی مالک تیری مہربانی, بڑی نعمتیں دی تیرا مالک شکریہ, اب تیرے دربار میں التجا ہے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, دنیا میں بڑی عزتیں دی ہے مولا, آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا, یہاں بھی عیبوں پر پردہ ڈالی رکھنا, وہاں بھی عیب چھپائی رکھنا. یا الہی, یا الہی, نامے اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو, یا الہی, رنگ لائے جب میری بے ماں کیا, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے, ان کے سفید بالوں پر رحم کر مولا, اے اللہ ان کی مغفرت کر دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے. اے اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ, آج ہم نے بیان میں سنا کہ ناشکری تجھے پسند نہیں, بے صبری کرنا, اے اللہ, یہ اچھی بات نہیں, آج تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں, ہمیں صابر بندوں میں شامل کر لے, ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. اللہم اکتبنا مع الشاکرین, اللہم اکتبنا مع الصابرین, اللہم اکتبنا مع الراشدین. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمیں اپنے پسند کے بندوں میں شامل کر لے, اپنے ناپسندیدگی والے کاموں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ, ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے, آنکھوں سے حرام دیکھنے سے بچا لے, زبان سے حرام بولنے سے بچا لے, کانوں سے حرام سننے سے بچا لے, ہر ہر عضو کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا کر دے. کمزور ہیں مالک, کئی بار نیتیں کی ہیں, تیری قسم, تیری قسم, نیک بننا چاہتے ہیں, شیطان ہمیں گناہوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ ہماری مدد کر، ہمیں ہمت عطا کر، شیطان کے واروں سے بچا لے۔ ایک تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو مولا سنبھلتی نہیں، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، ہمیں بناوٹ سے بچا لے، ہمیں دکھلاوے سے بچا لے، نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے کریم، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، بڑی امید کے ساتھ تیرے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، اے اللہ کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، اے اللہ کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوگا، کسی کے روزگار کے مسائل ہوں گے۔ اے کریم، کون سی ایسی مشکل ہے جو تیرے دربار سے حل نہ ہو سکتی ہو؟ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، آج شب جمعہ ہے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جتنے دعا میں شامل ہیں، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، مصیبتیں ٹل گئی ہوں، تیرے خزانوں میں سب ممکن۔ اے کریم آج کرم کی نگاہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہمارے باب الاسلام سندھ میں بھی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجی زمزم اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا دے۔ اے رب کریم، ہمارے وطن عزیز پاکستان، اتنی بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی، اے اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، پاکستان کو دوام عطا فرما، اسے دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہم نے جو جو مانگا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے رب کریم، خوش نصیب حجاج حرمین طیبین کے سفر پر روانہ ہو چکے، کئی خوش نصیب سفر کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اے اللہ، ہر سال لاکھوں مسلمانوں کو تو اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضری کو بلاتا ہے، ہم پر بھی کرم کر دے، کوئی ایسا دن ہمیں بھی عطا کر دے جب ہم بھی احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مولا تیرے گھر کی حاضری کو آ جائیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کا حسین منظر دکھا دے، ہمیں بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں دوڑنا نصیب کر دے، ہمیں بھی وقوف عرفہ، منا کی بہارے اور مزدلفہ کی رات نصیب کر دے۔ اللہ ہمیں بھی مدینے کی بار بار حاضریاں عطا فرما، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت، جنت البقیع مدفن، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عنایت فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار بے ذاتِ والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روے انور پہ نور بار صدا، روے انور پہ نور بار صدا، زلف اطہر پہ مشک بار درود، ذاتِ والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پے شمار درود، اور سراپا پے بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود، ذاتِ والا پے بار بار درود، بار بار قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، کیونکہ بے قصوں کی ہے یار غار درود، بے قصوں کی ہے یار غار درود، بار بار اور بے شمار درود، ذاتِ والا پہ بار بار پرواہ، انہیں کس کے درود کی پرواہ، دے جب ان کا کردگار درود، ارے ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، ہے کرم ہی کرم کے سنتے ہیں، آپ خوش ہو کے بار بار درود، آپ خوش ہو کے بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، ذاتِ والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے اے حسن بار غم کو دل سے نکال، اے حسن بار غم کو دل نکال، کیونکہ غمزدوں کی ہے غم گسار درود، غمزدوں کی ہے